Boldog keddet mindenkinek, aki szerdán nézi, annak boldog szerdát. Mondjuk ezt úgy is kivágja sem, úgyhogy teljesen mindegy. Beköszönés előtt vagyunk. Jó lesz. Most akkor mi is ilyen kokárdás emberek lettünk? Tehát mit, bazd meg Ádám, március 15-e van, egy évben egyszer kirakni a kokárdát, neked ennyire ez büdös? Ez egyre nem büdös. Kérdezem, hogy te mindig hordod ilyenkor 15-én? Én amikor eszembe jut, akkor 15-én azért kiszoktam tűzni. De még október 23-án is esetenként. Igen, és ti kiszoktátok tűzni? Én nem szoktam, bevallom, mert... Hát hazátlan nemzetrontó meg, amúgy sorosista. Így valami olyan feeling csatolódott hozzá nekem, hogy így, ezek az ilyen nagyon-nagyon csak szimbolikus dolog, és akkor ezzel valaki a másikat már basztathatja, hogy ő nem magyar, mint hogyha ettől lenné magyar, hogy hordod a kokárdát, és nem a tetteit határozzák meg, hanem az, hogy most magadra tűzöd ezt a szart. Tetteitekben legyetek magyarok, ami azt jelenti, hogy ilyen... Vagy rakjatok ki kokárdát. Meg ilyen szolganép legyetek, ilyen idióta barmok vezetek, akik meghajolnak a hatalom előtt. Csókoljatok lábat mindig a feljebb valónak. Nézzetek félre, amikor valaki dob. Igen, és hogyha valaki kimegy a szobába, rögtön köpködjétek össze-vissza. Igen, igen. Gyűlöljétek, hogyha valaki más nyelvű, vagy egy kicsit más színű a bőre. Ha valakinek sikere van, azt kérdezzétek, hogy mi bű? 4 évente meg szavazatok le a Fideszre, az csá. Ezt miért kukáztad nekem, hogy felidegesítsen? Hát igen, a legtöbb hírt ezért keresem. Alternatív gyógyítás piramissal. Piramissal? A képen látható kezelő piramist január 25-én állítottam üzembe a Debrecen Józsai természetgyógyász rendelőben. Természetgyógyász rendelő van ilyen? Ezek amúgy ilyen legálisan működhetnek és stresszetik át a nyugdíjasokat? De várjál, hát ez csak most miért szerinted illegális befeküdni egy ilyen fénykeretbe? Hát, hogyha gyógyászatnak nevezél már valamit, akkor már onnantól az igen. De vajon nem természetgyógyászat. Hogy szeretném azt hinni, hogy ez illegális. Szeretném azt hinni, hogy illegális. És akkor így a piros, vagy a apró betűs részen ott van, hogy ez nem minősül izé orvosságnak, meg minden, és akkor már el van intézve. De még nem is látjuk, hogy mit csinál Ádám. Lehet, hogy ez csak ugye meg kis meditációs segítség. Lehet, hogy feltalálták ott izé a Józsa természetgyógyászi rendelőben egy új tudományágat. Hát, ha. Vagy lehet, hogy csak le akarják húzni az öreg asszonyokat. De várjál, mert még nem tudjuk, hogy mit tud. Jó, meglátjuk. A vezető orvos természetgyógyász a piramisos kezelés előtt és után is végez állapotfelmérést. Az első időszakban 10 percre lehetett alá feküdni, és 72 óra után lehetett ismételni. Az állandó helyen álló piramisok erőssége folytonosan nő. Nagyon fontos. Mint tudjuk. Ez mondjuk az alapműveltség. Mint az már bizonyított. Mint azt bárki tudja. Az elmúlt időszakból néhány érdekes élmény. Eredmény. És én nem tudok olvasni. 3x10 perc után sikerült tüdőrákot megszüntetni. Az igen, arra szerintem már felfigyelt volna így a tudomány. Majd pár hétre rá, 1x10 perc után is sikerült egy másik személynél tüdőrákot eltüntetni. 1x10 perc után fiatal kezelt méhéből sikerült cisztát eltávolítani. Hát, hogyha az orvos utána bement a kórházba, és az orvosok kiszedték, erre gondol? Akkor úgy lehet, hogy sikerült. Ezt nem mondja, hogyan. Nézd, hogy eltávolítani, hogy belenyúlt utána, az kiszedte? Nem azt mondta, hogy, hogy egyszerűen eltávozott a ciszta, hanem valakinek sikerült eltávolítani, aki tényleg orvos. Egy 3x10 perc után 10 perces... Ez már biztos illegális. De, Csoki, ne olvasd tovább. Mindent elmond, hogy hol van. A Tesco parkolója mögött. No, viszont ott van a telefonszámuk, úgyhogy nyugodtan jegyezhettek elő időpontot. És ez mi? Ez egy ilyen fából összeeszkábált piramis? Fém, nem érted? És akkor ilyen sírhelyre ide feküdhetsz, bazzen, egy kőre. Ez tényleg úgy néz ki, mint orvosilag megfelel. Ide raktak egy növényt. Egy IKEA-s. Itt még a szemetek itt vannak. Így pont elfért ide ebbe az éve, ezt már tüdőrákot gyógyítanak. Figyelj, ez rendben van. De majd utána néznek, remélem azok az illetékesek, akiknek az a munkájuk, hogy ezeket megcsesszék. Ja, nem? Igen, aki a kormányzatnak jelent, és ezért kell nézni a fókuszcsoportot, hogy jól van ez így, hát légy szíves, jelentse már ezt is. Néha ilyeneket is lehetne, de tényleg. Na de mi ez itt Csokker, már megint? Ez öreg Nagy Istvánnak. Mindig jó, amikor kiposztol valamit, most épp nem a szőrös lábát rakta ki, ugye? Hanem azt mondja, hogy a Magyarországon az életre való felkészítés és nevelés a szülők felelőssége. Miért azt mondja, hogy agrárminiszter? Inkább túrja a földet, nem? Egyfelől nem mindenkinek vannak szülei, másfelől meg nem mindenkinek vannak olyan szülei, akik felelősségteljesek, vagy megvan az a szellemi háttér, hogy felkészítse az életre, legalábbis arra az életre, ami valószínűleg kitörne a nyomorból, szóval nem örülök, hogy egy miniszter ezt mondja, hogy hát figyelj, hogyha jó családba születsz, akkor remélhetőleg felelősségteljesek lesznek a szüleid, ha nem, akkor beszoptad, mert neki kellett volna felkészíteni, és akkor így aztán lehet azt mondani, hogy a szülőkre söpri a felelősséget, de a gyerekek szívják meg a végén, szóval akkor egy miniszter, egy állam, ami pont azért fizetjük az adónkat, hogy ezeket a dolgokat kiegyenlítse. Szóval ilyen szinten ez nem túl. Tehát nemrég változtatták meg a törvényeket arra, hogy most már az állam a legvégén van csak ennek a láncnak, ha jól tudom. Az a szociális hálóban van, igen. Viszont amúgy a nevelésben, hogyha a szülő felelőssége, akkor az állam miért szól bele, hogy milyen meleg propaganda jöhet be az országba, és milyen nem? Hogyha te mondjuk cső meleg gyerekeket akarsz nevelni, állam. Miért nem teheted meg? Nem, meleg gyerekeket nem nevelhetsz. Csak olyat, aki nyomorban él élete végéig. Aki helyett pakisztáni vendégmunkást kell hívni, hogy egyáltalán igen. Egy csavart meg tudjon húzni. Kívják a rendőrséget, és mondják, hogy nézett egy filmet a gyerek, amiben melegek vannak, és épp vinnék a szülőket a rendőrök, és kiderül, hogy nem csak mély szegénységben fognak életük végig. Ja, semmi gond, jó van, meg a suliba se járatják, akkor maradhat, már azt hittük, hogy még a véletlenül lát egy meleget. Gyakorlatilag túl sok tudatosság podcastet nézett a Nagy István, mindenki megválasztotta a szüleit, és ha valaki olyan szülőt választott, aki nem készíti fel az életre, hát az annyit is ér. 25 évnyi fizetetlen házi munka után 77 millió forintot ítéltek meg egy spanyol nőnek a vállóperében. Bíróság úgy számolta ki, mennyi pénz jár az asszonynak, hogy a spanyol minimálbért beszorozták a házasságban töltött hónapok számával. Igen, minden házi munkát elvégzett a mostani ex-férjével töltött házassága alatt, a spanyol bíróság szerint ez nem volt helyes, ezért a házaspár vállóperében végül úgy döntöttek, hogy a nő férjének utólag kell fizetni az anyagi ellenszolgatást. És 20... nem evett? Közben nem evett semmi? Meg az, hogy most a házi munkát, hogyha nincs férje is elvégeznem. Hogy legalább lefelezhették volna, nem? De közben meg nem volt véletlenül eltartva? Vagy tényleg ilyen nagyon szarul élt? Vagy mi történt? Nem tudom, ez furcsa nekem. Ez... Az ítélet alapja az volt, hogy a nő egyedül végzett minden házi munkát az otthonukban, és még a családi edzőterem működtetéséből is alaposan kivette a részét. Mégsem kapott soha semmilyen anyagi ellenszolgáltatást a munkájáért. Na amúgy ez már egy jobb érv, hogy dolgozott a családi vállalkozásban, és nem kapott érte pénzt. Megfosztottak minden lehetséges karriertől, mivel kizárólag otthonnak és a családnak szenteltem magát. De mondja, ez egy kicsit szexista, nem? Úgy beszélen erről a nőről, mintha nem lett volna sose önálló akarat 25 év alatt, és nem mondhatott volna nemet, vagy léphetett volna ki ebből a házasságból, vagy valami, ami biztos nehéz. Meg vannak, amikor nőként azért kiszolgáltatott helyzetbe vagy, hogyha mondjuk ugye a fér, te otthon vagy a gyerekekkel, a fér keresi a pénzt, akkor nem lehet csak úgy kilépni, mert nincs pénzkeresési lehetőséged, de azt lehet mondani szerintem, hogy 25 év alatt nem volt lehetősége legalább egyszer kilépni, vagy megpróbálni, vagy szóval akkor azt se lehet mondani, hogy akkor semmi felelőssége nincs a saját életére. Az is fura nekem, nem? Részben igen, de azért nekem az érdekesebb, hogy elvileg, hogyha házasságot köttök, és nem köttök házassági szerződést. Hoppá! De! Aláírta. Hát akkor viszont ez van. Jó, de akkor lehet, hogy utólag tényleg a lakbért kipereli belőle a férje? Hát hol igen, van ennek az... a vége, meg az összes kaját, amit vett, meg a benzint, amit elfogyasztottak, és a férje fizette, szóval... De és hogyha nekem nem értem ezt az egészet. Annó az egyetem azt ígérte, hogy biztos jó fizető munkám lesz ez a végzettséggel, és nem lett, akkor én beperelhetem az egyetemet, hogy... De hát 40 évig dolgoztam, és nem volt olyan jó, mint ahogy ígérték, és akkor ki kell nekik fizetni. Hát érted, összeházasodtak saját döntésükből. Értem, hogy a férfi meggazdagodott. Nem tudom, szőrös ez, bazd meg. Hát nem tudom, ez érdekes. Ez a visszamenőleg dolgok, azok mindig érdekesek, hogy most akkor utólag találja ki valaki, vagy hogyha mondjuk boldog életem, vagy nem vesz, mondjuk boldog házasságban élnének, akkor most nem lenne ez. De hogyha összevesznek, hogy valami nem oké, és akkor ez van. Nem tudom, hogy ez a utólag mindig ilyen, hogy mondjam, necces és ilyen ingoványos talaj. Utólag kitalálni, hogy mi járna nekem, amit nem tudtunk előre. Tehát alapvetően megértem, hogy tényleg illene részesednie abból a vagyomból, amit végül is egy családként hoztak össze, és most lehet, hogy az effektív munkában nem vett úgy részt, mint a csávó, de hát mégis ugye a... háttérmunkában. Igen. De az, hogy az ember ezt meg tudta csinálni, ahhoz a felesége valószínűleg hozzájárult, hogy azt a környezetet megcsinálta otthon, ami lehetővé tette, hogy a figura dolgozzon. Azt mondják, másik cikkben, hogy le volt írva, hogy a férj nem akarta, hogy dolgozzon. Értem. vagy nem akarta a férj, de a nő még mindig egy önálló entitás. Már akkor mondhatott volna ellent ennek, nem? De az se úgy megy, hogy azt mondja, a férjem nem akarja dolgozzak, akkor nem dolgozom, és akkor 25 év után meg mégse jó ez. Szóval én csak ilyenkor azt érzem, hogy úgy van kezelve az a nő, mint hogyha nem lett volna önálló szabad akarata, és azt szerintem az sem egy egészséges dolog így kezelni. Én sajnálom, hogyha ilyen helyzetbe került ez a nő, mint hogy sajnálok mindenkit, aki játékgépen eljátsza a hónap elején az összes pénzét a családjának. Ettől függ, tehát a hibát elkövette, az tény. Az lenne a legjobb persze, hogyha meg tudnának egyezni, a csávó adna neki pénzt, és mindenki boldogan távozna. Valaki azt mondja, nem tudhatjuk, hogy mennyire volt bántalmazó kapcsolatuk. Nem tudhatjuk. Na, de... ha viszont bántalmazó kapcsolat, az pedig egy másik dolog, akkor meg a bántalmazásért büntessék meg a csávót, és fizessen kártérítést, nem? De ez már olyan, hogy most belelátjuk, hogy volt-e bántalmazó, ezzel most mit érveltünk, hogy feltételezett bűnöket kimondunk, hogy hátha, tehát akkor mennyire volt bántalmazva a nő? Hát most ez nem erről szól ez a dolog valahol. Kérjen kártérítést mindenki, aki 10-ben a Fideszre szavazott, és nem ezt akarta. Öreg Demeter Szili feloszlatta a Petőfi Kulturális Ügynökség egyik kollégiumát, mert támogatták a Meseország mindenki észt fordítását. Ez igazi kommunista időket... Demeter, aki a vezérigazgató, azután döntött így, hogy kiderült, támogatták a Meseország mindenki című mesekönyv fordítását, ami így feltűnt a bolonyai nemzetközi könyvásáron, a PKÜ standján is. Az ügynökség fordítás támogatási kuratóriuma egészen pontosan a Meseország mindenki észnyelve fordítását támogatta 21-ben. És azt mondja, hogy az alaptörvény dönti el, hogy mire lehet. Várja, ez kedvenc mondatom, mert erre még visszacsatolunk a következő hírnél. Van egy határ annak, amire a közpénzt áldozhatjuk, ezt többször is leszögeztem, és ez az alap törvény értékhorizontja. Jaj, ezek a fideszesek milyen háklisak lettek hirtelen a közpénzre, ez valami fantasztikus, hogy van egy határa a közpénznek. A magam részéből a továbbiakban sem szeretnék cenzúrát, de gyakorló apaként gyermekeink védelmét mindennél fontosabbnak tartom. Miért? Észtő tudnak a gyerekeid? Nem? Akkor nem mindegy, bazzeg. De mi van, ha belelapoznak és meglátják a képeket? Hát igen. Nehogy már érzékenyítve legyenek. Buzi szex van benne, nem? Nem hiszem. Pornó. Közpénzen vitt el rokonát és barátait a németországi Fradi meccsre a fideszes polgármester. Hoppá. Jó, nem a Demeter Szilárd volt. Bátor Terenyei polgármester elismert az utazást, ám szerinte ebben nincs semmi törvényellenes. A város költségvetése rendezett. Polgármesterként megteltem, van egy keretem, amit ilyen programokra is költhetek, akár kis buszt is bérelhetek. Vegyük úgy, hogy azok, akik velem együtt elutaztak a külföldi sportrendezvényre, ezt kapták jutalomként, ennek senkinek semmi köze. Látod, ilyenkor már jó a közpénz. Hát ez jutalom a rokonaimnak, meg a barátaimnak, vagy nem tudom. Ez mi ez? Mi az, hogy jutalom? Mi az, hogy jutalom? Nem azért a városháza dolgozóit vitt el? Vagy kiválasztotta a rokonait és a barátait közülük? Vagy még csak nem is városházai dolgozók, hanem csak random emberek, akiknek ez a jutalom? Mert akkor ennyi erőben bazd meg. Miért nem veszel magadnak egy kacsalábon forgó palotát, és írod rá, hogy jutalom? És adóbevallásban beírtad, hogy ja, jutalomul kaptam ezt a geci nagy iszét, EU-s támogatásos palottát. Ehhez senkinek semmi köze nincsen. Basszátok meg. Amúgy valami fantasztikus, gyönyörű ez, hogy már ott tartunk, hogy lebukik azzal, hogy közpénzen elvitte a haverjait egy foci meccsre, meg a nagy rokonait, és még ő van felháborodva. Kikéri magának, hogy hát van egy keretem, amit programokra költhetek, nem arra van, hogy te kimenj a Fradi meccsre, hanem mondjuk itt a településnek programokra, de lehet, hogy én értek valamit félre. Tételezzük fel, hogy nem tudom elni, hogy ilyenek vannak pozícióban, akik még azt sem értik, hogy mi ezzel a probléma. Nem az, hogy pironkodnak, vagy próbálják eltűnni, nem is értik a problémát. És akkor itt a közpénzen utána meg a Demeter Szilárd itt előadja nagy közpénz szentet, és akkor a fideszes polgármesterek ilyeneket csinálnak, és akkor ez csak egy nap itt 100 ilyen történik, és sokkal nagyobbakban is. Amúgy tényleg aközben, hogy ilyen adóemelések, megszorítások, olyan infláció van, hogy mindenki beszarik, bemész a boltba, 1000 forint egy üveg kóla, bazd meg. És közben azt mondja, hogy hát elköltök 500 000 forintot arra, hogy kivigyem a haverjaimat Leverkusenbe a Fradi meccsre. Biztos nem lett volna ennek jobb helye Bátonya terenyén, senkinek nem hiányzott senki. Körbe ment a faluban. Ja. Valakinek száraz tészta, nem tudom, egy doboz cigi, semmi. Mondja, hogy kocsmába fizet egy kört, senki nem iszik már. teáznak. Hát jó, bazd meg, akkor és ez meg lesz választva következő alkalommal is ez az ember, és tényleg ennyire érzik a felelősséget ezek az emberek, hogy már erre lettek szocializálva, hogy már nem is értik a problémát ezzel a gyakorlatilag korrupcióval, vagy a sikkasztással, hogy mi a franc, ez már nem tudom, minek nevezem. Ez törvényes pénz elköltés. Teljesen törvényes, azt hazudja itt nekünk. Amúgy tényleg törvényes. Megteheti, hogy kis busszal elmennek, csak hát nem biztos, hogy arra kapta ezt a pénzt. De lehet, hogy elköltheti jogilag erre, mint ahogy jogilag rendben van, hogy három pályázó beadja a pályázatát az állami pénzek elkótyavetyélésére, és az a mind a három cég igazából egy baráti társaságé, és a végén ők nyernek. Jó, törvényes. De rajta lesz kokárda a 15-én, úgyhogy ő nagyon nagy magyar. Rajta lesz kokárda? Így van, tessék. Ő értünk dolgozik, ő neki ez a közössége. Amúgy itt megmutatta, hogy ki a közössége, a kurva anyját. Mit csinált már megint? Hatházi! Hatházi feljelenti Orbán Viktor a toszkánai kitérő miatt. Nem tudom, hogy ezt követted el. A Hatházi mindig nézegeti, hogy hova repülnek ezek a honvédségi gépek. Igen, mit nézegeti? Mi köze van hozzá, hogy a Vivitja hova repülget a pénzünk? Kussoljon már! Igen. A 24.hu és a 444.hu olvasóinak fotói épp aznap készültek a miniszterelnökről, amikor az egyik honvédségi csapatszállító repülőgép egy közeli reptéren járt. Miután hivatalos látogatásom volt Egyiptomban, onnan visszafelé szállt ki az olasz reptéren, azt hiszem Pizában, és onnantól magánprogramom volt. Miért honvédségi gép viszi el a magánprogramjára a miniszterelnök? Azon volt hivatalos látogatás, ami hazafelé repült a gép, akkor leszállt, és a miniszterelnök kiszállt belőle. Hatházi Ákos független képviselő szerint ez a kitérő 1000 kilométer lehetett, ami nagyjából 3-3,5 millió forintos költséggel járhatott. A rendőrségnek 15 napja van eldönteni a feljelentés után, hogy elrendeli ki a nyomozást. Van egy tippem erre, hogy mi lesz ebből, de én nagyon meg lennék lepődve, de vicces lenne, hogyha az lenne a vége, hogy egyszerűen lecsukják az Orbán. Igen, egy szegedi csillag bort fog ülni emiatt. De ez amúgy már az ezredik ilyen, amit a Hatházinak nézzétek az instáját. Ja, és amúgy itt szeretném Hatházi képviselő úrnak szeretném ezt a linket figyelmébe ajánlani. Mert az kiírja a Hatházi, hogy itt a másolható link, nem másolható. Értem, hogy képviselő úr a számítógépen Instagramozik. Nem lehet kimásolni az Insta linkek, az Instagram leírásából a linkeket. De okay. Ki lehet, ha gépen nézed, ki előre? Gépen igen. Meg lehet oldani, hogy mobilról is kimásolható legyen. Tudom, hogy sztoriba ott volt, de eltűnik. Viszont ha már, akkor valami pozitív dologról is számoljunk be, mert a ájtatosságnak egy új szintjét véltük felfedezni, és gondoltam, hogy megosztjunk veletek. Jó, van ez így. Easy party. Krisztus az Úrban. Nézd ezt a csávót. Tegyed, de a buj is így. Nézzétek, hogy imádkoznak. Biztos nem a kép kedvére, hogy mindig itt otthon így lesütve nyomod. Ott a Pista bá is. Ott a Nagy István. Hello! Itt van az Orbán, és nézd, hogy mennyi rájtatás. És itt van a Nik Vujicic. Aztán mennyi szép keresztény ember. Amúgy annyira röhelyes az a kép. Nagyon, hogy nem tudom komolyan egy percig se ezt a nagy kereszténységüket. Annyira álságos és ocsmány dolognak élem már meg, amikor ennyire elő van adva, hogy én mekkora ájtatos izé vagyok, és közben egy... Na jó. Hát valóban, hogyha csinálnak egy-két keresztényi dolgot, akkor már is más lehetne ennek a megítélése. Valaki csinálja már meg ezt a képet úgy, hogy így kiegészíti azzal, hogy itt a Putyin áll. Hogy már értelme is lenne az egésznek, nem? Egy fontos origó hír. Mesztelen melleit mutogatta a gyönyörű színésznő az Oscar gálán. Hunter Schafer modell és színésznő, és teljesen el vannak állulva az origón, hogy a Mesztelen melleit mutogatta ez a gyönyörű színésznő. Csak valamiről nem szóltak az origónak ezzel a színésznővel kapcsolatban, mert akkor lehet, hogy nem lennének annyira elájulva tőle. Hoppá! Csak nem fasszal született. Hoppá! Mi van, Origó, megbasznád? Úgy gondolod, az az Origó, aki írta ezt a cikket, verte rá a faszát. Most kiderül neki. Ajjajajaj. Ezt jobban élvezed, mint kéne csak el. Petőfi trélert megnézzük. Azt nézzük már meg tényleg, de jó. Amúgy pozitív és negatív dolgok is kiderülnek nekem ebből. Az egyik az, hogy én úgy látom, produkciós érték az ott van, és már nagyobb tömeget láttam, mint a Hadikban, ami már a kész mozifilmben. Meg hogy kompetensen van felvéve meg minden. A színészi játék az ez alapján még nehéz megalapítani, de kicsit döcög nekem a színészi játék, de nehéz még egy trailer alapján ezt így leszűrni. Ez az, hogy a Hadiknál már a trailern sem érezted, hogy ebből lehet bármi jó. Itt még azt érzem, hogy ebből még lehet valami jobb, legalábbis mint a Hadiknál mindenképp jobb lehet. Te elment a szemem pátosszal, ami amúgy nem tett jó, most március 15-e végül is mi, tehát mi legyen pátoszos, hanem ez, de hát ebből még lehet akármi. Volt egy kis akció is benne, történelmi is, volt egy kis aktuálpolitika is. Ugyebár mit szeretnének a forrongó tömegek, hanem békét? A HVG cikkéről is beszéltünk, ami ilyenkor nem véletlenül rühellik az ilyen lipsi médiát, és köpködik meg. Egy percet sikerült megmutatni Rákai Filip 6 milliós filmjéből az eredeti bemutató dátumon. De bazd meg. Nyafat, várj, meghalok. Egy év múlva lesz bemutatva. Sehol nincs trailer egy évvel a film előtt amúgy. Jó, de most valamit mutattak, és ez a problémájuk, hogy csak ennyit. Jó, ez csak várni kell. Jó, de ez nem értem, hogy hol a probléma. Érted, még a legnagyobb Marvel filmeknél is így max fél évvel a film előtt jön ki előzetes, de inkább később amúgy. Ja, mert hogy az arról volt szó, hogy a Petőfi emlék év alatt kerül moziba, ehhez kaptunk egy rövid előzetest. Hát jó, lehet, hogy késett egy éve. Jó, hát ez viszont akkor egy jogos kritika. Fia, hogyha azért, az jogos, de érted, produkciók az csomószor késnek. Én azt mondom, hogy késen egy évet egy film, mint hogy össze legyen cseszve. Szóval ez ezek után biztos. Viszont jogosan elváratod, hogy akkor ne legyen összecseszve, hanem valami kompetens film legyen, de hát ez még egy év mire kiderül. Filmet így is amúgy két évesre megtoldott Petőfi emlékévek alatt sem fogják bemutatni, csak 2024 nemzeti ünnepén, addig be kell érnünk a frenetikus poénnal, hogy a Landerer nyomda tulajdonosa felszólítja a lánglelkű költőt, hogy sáros lábbal tessen leszállni az asztalról, ami amúgy ez nem egy biliárd asztal volt? Igen, mert nem a Landerer nyomdában volt történt ez a jelenet, hanem a Pilvax-ban. De úgy látszik, ezt nem sikerült levágni az írónak. És nem gondolom, hogy ez ilyen konkrét poén lett volna. Hát érted, egy alapvető dolgot nem tud értelmezni, hogy hol történik, ez az nehéz így, akkor oké. Okay. Alig várjuk a filmet, ennyit sikerült írniuk. De ez egy origó színvonalú cikk amúgy a HVG-től. A HVG.hu az már régóta egy büdös szemétdomb, mondjuk a HVG nyomtatott verziójához képest, de ez azért tényleg eléggé érgya. Szóval, hogy a Sikoly 6 című horrorfilm X besorolást kapott, ami azt jelenti, hogy nagyon öncélúan brutális meg minden, szóval az a legdurvább besorolás itthon, talán tévében nem is lehet majd bevetíteni, de amiért X besorolást kapott, azt jelenti, hogy, hogy csak felnőttek nézhetik meg, és csak kizárólag este 10-től hajnali 5 között. Én ezen voltam, hogy tényleg ennyire óvodásoknak kezelik az embereket, hogy értem. Azt még le lehet nyomni a torkomon, hogy nem. 18-as karikát. Le lehet, hogyha az ajánlás, bár mondjuk azt mondanám, hogy 16 évesen ne lehessen az, hogy megtiltják nekem, hogy megnézek egy filmet. Ádám. Ajánlásnak jó. A szüleit döntik el, a szüleit pedig a hatósága. Jó. Nem, ezt sem tudom elfogadni amúgy. De az, hogy ha már ott vagyunk, hogy csak 18 éven felüli mehet be rá, akkor miért fontos, hogy csak este 10 után vetíthessék? Ez miben segít amúgy? Szóval ez kurföl, hogy ennyire dedósoknak vannak kezelve, még a felnőttek is, hogy ez nagyon durva film. Igaz, hogy ha délután 2-kor vetítenék, akkor is csak felnőttek mehetnének be rá, de nem lesz délután 2-kor, csak este 10 után. Miért? De vázeg, este 10 után szeretnék aludni, másnap korán kelek. És hogyha egy felnőtt ember vagyok, aki másnap korán kell, és érdekel ez a film, akkor nem tudnám megnézni, mert nem akarok este 10-kor elindulni a moziba. Kecsi, felnőtt ember nem, ahogy minél többet néz, annál jobban felháborít, hogy felnőtt emberek nem nézhetnek meg egy rohadt filmet, mert az állam azt mondja, hogy csak este 10 után lehet leadni. Hiába amúgy csak felnőttek mehetnek rá, amúgy is be. De nem. Hát ez felkurbazni. Hát azért Ádám, mert ezzel ők is elismerik, hogy a kutya se tartja be ezt a szar szabályukat, és boldog-boldogtalan beengednek a mozi. De ez nem lehet, ezt nem lehet így hozzáállni, hogy csinálok egy másik jogszabályt, mert az előzőt se tudom betartatni, amikor ez már az előző is hülyeség volt szerintem. Hát ezt be tudja tartatni, az előzőt azt nem. Én is emlékszem, hogy 12 évesen, vagy hány évesen megnéztem a Csillagközi inváziót a moziban. van, és nem tudom, volt rajta egy 14-es, 16-os karika, de be tudtam menni. Mondjuk az egy esztergomi mozi volt, és nem a... Nem, mint engem érdekel ez a film, a kis de mozi. Engem felháborít ez a... Ennyire óvodásnak kezelik a társadalmat, hogy ők majd az atyáskodók megmondják, hogy egyik oldalra ezt látod, hogy te le vagy sajnálva, azt is megmondjuk, mikor nézheted meg a kis filmedet, de közben nem azt látom, hogy annyira erkölcsi magaslatokon vannak, hogy ezt majd ők megmondhassák, hogy én mikor nézek meg egy filmet. De még ez ha... fontos szabályozni, ez nagyon fontos szabályozás, de a Lajos az elvérti haverjait a meccsre, hát azt már nem olyan fontos szabályoznunk, az rendben van, az belefér a törvényekbe, de hogy 9-kor megnéz egy filmet, ami felnőttnek szól, na ott húzzuk meg a határt, azt be fogjuk tartatni, hogyha fene-fené teszik, akkor is. De majd hoznak egy törvényt, ami szerint az legális, és akkor készen van. De amúgy, hogyha bármilyen erkölcsi magaslatokon lehet valaki azt megmondani, hogy ki mit nézhet, az akkor is ugyanolyan szar lesz. Teljesen mindegy, hogy valaki milyen és egy szent életű ember, nem mondja már meg, hogy másnak is úgy kelljen élnie, mint neki. De legalábbis valami ilyesmit gondoltak az emberek, nem? Amikor a rendszerváltáson gondolkodtak. De amúgy lehet, hogy az volt a jó rendszer, amikor egy állami szereplő megmondta, hogy akkor kinek hogyan kell élnie. Ez is lehet, hogy ez a megoldás. Nem megoldás. Akkor ugye nem a kommunizmussal volt a probléma. Hát az egyre úgy érzem, hogy az a sok problémájuk azért nem volt a kommunizmussal. 700 millióval támogatna az állam egy filmet második Rákocziról, csak még nincs, aki megcsinálja. Jelentkezünk! Én nagyon szívesen megcsinálom. Szia, Filip! Én nagyon szívesen megcsinálom, és elmondom, hogy miért engem választatok, bár tudom, hogy valószínűleg egy olyan pályázat van kiírva, amire csak a haverok tudnak jelentkezni, meg amikor már kisfilmre is pályáztunk, akkor is én magamtól nem tudtam volna, hanem olyan jogszabályok vannak már kisfilmnél is, amikor rendesen olyan céggel lehet csak pályázni, aki már a film alap jóvá hagyott, meg minden ezer. Úgy van kialakítva ez a rendszer, hogy nem tud bárki csak az utcáról pályázni, ami lehet, hogy nem is hülyeség, csak én nem gondolom, hogy mi sajnos egyszerűen bárhogy tudnánk, de hogyha van egy produkciós cég, aki meg tudja nekünk csinálni, mi adjunk a nevünket ehhez, hogy pályázunk szívesen a második Rákóczis filmre, bár 700 millióból történelmi filmet forgatni, hát necces dolog. Én most láttam pár történelmi filmet, érzem, hogy mi az, ami nem működik ezeknél, hogy szerintem az, hogy a Wikipédia szócikkeket megfilmesítjük, hogy a pontos momentumok meglenek, azt szerintem nem olyan izgi, úgyhogy valahogy a második Rákóczit sem úgy forgatnám, hogy az egész életéről, hanem kiragadnám a legérdekesebb, részét. Egy konkrét eseményt, vagy egy konkrét olyat, ahol egy kicsit el lehet mélyülni az ember a Rákóczi Ferencnek a személyében, és egy kicsit akár nyilván úgy hozzáköltesz, hogy így mint emberként bemutatni, és egy kicsit, dirtibb filmet csinálnék, mint ezek, hanem egy kicsit mocskosabb, egy kicsit nem egy ilyen... Az, amit múltkor mondtál, nem? Hogy úgy mutatnád be a kort, amilyen a valóságban. Igen. Szerintem az, hogy egy kicsit emberközelibb, nem ilyen magasztos, hanem a Rákóczi Ferencet is háromdimenziós karakterként bemutat. Szerintem ebből lehetne egy érdekes dolog, és én szívesen megpróbálkoznék vele, de hát mindegy. Az a baj, hogy értem, itt a gyártási támogatás, hogy a költségek 50 vagy 100%-át fizetik ki. Most érted, most nekem nincs 350 millió, hogyha csak úgy döntenek, hogy csak a felét fizetik ki. Szóval ez... Vagy 700, hogyha csak mellé kell rakni azért. Igen, és nyilván, akinek odaadják, az már annak megkapja majd a 100%-ot, és tudja előre, szóval nincsen már semmi, de én szívesen megcsinálok egy Rákóczi Ferenc filmet. Figyelj, szerintem érdemes lenne egy Lipsinek is adni egy lehetőséget, hogy történelmi filmet rendezzen, hát ha egy kicsit más szemszögből áll neki. Mert most mindegyiket ugyanaz az ember írja, bazdnek. De ez... Geci. És szarul írja meg őket. De hát amúgy még be lehet adni a pályázatot, nem? Már csak meg kéne írni. Az a baj, ezt nem lehet csak, nem tudok csak úgy beadni egy pályázatot. Ez a filmes cégeknek rengeteg ember, rengeteg munkája és rengeteg kaput ismernek, amit én azt sem tudom, hogy mit kell vele csinálni. Hát ez egy külön szakma, a filmes pályázatok. Nem lehet sajnos csak úgy oda menni. De. Hát látod, Ádám, ezt ott basztod el, hogy nem a filmintézethez jártál be a menzára kajálni. Hát igen. És akkor ott megismerkedtél volna. Vagy hogy nem vagy a Fidelitas tag. Vagy hogy nem az Orbánékkal egy egyetemre jártam, mert akkor már milliómos lenné. Az meg ott kúrtuk el. 89-ben végeznünk kellett volna az egyetemen az Orbánékkal, nem pedig megszületni. És még ha kulturális hírek, akkor ugye megvolt hétvégén az Azaria koncert is az arénában. A Katz odatévet és egy óriási boomerkedést tolott el, amit nem értek, hogy akkor minek. Indexen volt nagyon sokszor ez, hogy mindig olyanokat küldtek a fesztiválokon a koncerteknek megkritizálni, akik utálták a zenét. És akkor azzal kezdődött az, hogy ő amúgy utálja ezt a zenekart, és aztán leírta, hogy szar volt a koncert, és akkor így... ez most miért volt fontos ezt a cikket akkor megírni? Szóval itt nem azt mondom, hogy ennél a cikknél ez van, csak van egy az ilyen koncertkritikákról az ilyen, hogy mondjam, rossz emlékeim vannak, hogy basszeg, megvolt a fesztivál, és előre mondjuk 10 koncertről megtippeltem mindigről, hogy melyikre fognak jót és rosszat írni, és mindig lehetett tudni. Mert akit szerettek, arról jót írtak. Akit nem, arról akármilyen jó koncert volt annak a rajongótábornak, akkor is utálták. És akkor ez volt bazd meg, Indexnek a kulturális rovata annó. Na, mindegy, és akkor a Katz Dávid, aki nem is egy öreg, hogy ennyire boomer cikket írjon, de ez a cím is már, hogy üdös életben, hogy a gyerek nem a Rammstein szereti. Egy apuka beszámolója az Azaria Arena koncertjéről. Adj erőt. Én örülnék, hogy nem a Rammstein szereti. Értem, nagyon jó a Rammstein is, de bazen lépjünk már tovább. Azért annyira nem jó zene az. Már most meg fogunk kapni. Jó zene, csak hallgatni cím... szar. A cím az boomerebb, mint a cikkád. Igen, de azért a cikkben is vannak érdekes dolgok. Amúgy én utána olvastam a neten, pedig Azariát azt szeretik megköpködni az interneten az emberek, de csak pozitívakat olvastam a koncertről, szóval nagyon szerették, és én kicsit sajnálom, hogy nem voltam. Parkban majd bepótoljuk a koncertet. De amúgy ez, bázik, amúgy ez nem is egy cikk, ez egy ilyen véleménycikk, vagy nem tudom mi a fasz. Ez egy igen, ilyen élménybeszámoló. Arról a Katz az nem úgy tűnik itt, mint egy újságíró. Pontosan érkeztünk a 13 éves kislányommal az arénában. Én a saját bevallása szerint pár hónapja ismerte, és szerette jó, meg az Azariát. Saját bevallása szerint. Amúgy jókat is ír, csak ilyen érdek, azzal kezdődik, hogy például a papa szám, ott nem jó, hogy a Léna szereti, mert az elején elég hát obszcén dolgokat mondanak. Érted, az nem is Azaria szám. De a Katznak mi a faszom baja van az obszcénitással? Mondd egy számot, ami szerinte obszcén egy másik előadótól. És akkor így vegyem komolyan. Értem, hogy az is énekel benne, de na mindegy. Szóval ilyen alapvető dolgok viccesek. És ha már az ízléstelenségnél tartunk, barátaim sorra azzal viccelődtek a koncert előtt, hogy ne engedjem a lányomat a toj-toj WC közelébe. Nagyon jó. Azt akartam mondani, azt kiemelni, hogy a Bitó Duo volt az előzenekar, azt szerintem fantasztikus. Azt vágod? Én nem is értettem, de hogy ez, és hogy azt írja, hogy a közönség is vágta. Hát szerintem nem vágta, csak tudtak vibe-olni erre. De azt szerintem ez olyan menő ötlet, ami bazdmeg miért nem jutott eszébe másnak, hogy egy mulatos zenekart odarak előzenekarnak. Azt szerintem de a Bitó Duo az ráadásul nem is valami, tehát ez nem egy új dolog, hanem ez egy ilyen, nem tudom, már jó, de azt hiszem, kommenteltek az egyik új Azaria videó alá, hogy mennyire tetszik nekik, és gondolom, akkor megnézte az ott, és ugye, figyelj, legyenek már ők az előzenekar. Több dologról szól a cikk például, mint a zenéről, mert itt a Sándor Lacit meglátta, aki a cápa között be volt, és akkor vele csinált egy közös képet. Igen. Itt van egy apuka, aki ideges, hogy nem Rammstein szereti a gyereke, de azért talán én is el fogom tudni fogadni, amikor a gyerekem nem azt a zenét szereti, amit 30 éve volt menő. Nem, hogy megpróbáld megérteni, hogy mit szeret a gyereked és miért. Amúgy nem hogy megpróbálj lépést tartani. Én nem akarok én se izéleni, de nem mondom, hogy a Rammstein az zeneileg sokkal jobb. Értem, voltak a Rammsteinnek jó pillanatai, máig vannak amúgy jó számai, meg albumai, de nem a Rammstein itt zenélés csúcsa szerintem. Hát ja, ez egy kicsit ilyen pronyedli megjegyzés, de hát tényleg, ha már egyszer ott van, és látja, hogy ez fut, és ráadásul amúgy bazd meg az nem is igénytelen. Amúgy nem is ez a tipikus, mert egy csomó hangszer van, meg gitár, úgyhogy ezt talán értékeltné egy apuka is, hogy nem csak a trap koncertre mennek, ahol semmi nincs hangszer. És de... a koncerten meg pont még ráadásul az az erőssége, a koncert hangulata. Előveszte a telefonját, és stopperórát indított. Átadta magát a zenének. Igen, így könnyű koncertkritikát én egy stopperrel méred a számokat. Igazából elég lett... De miért kell stopperrel mérni? Elég lett volna megmondani, oké, 1 óra 20 perc volt, és megkérdezni, hogy bocs, újságíró vagyok, hány szám volt? Hogyha annyira geci fontos ez. Nem nagyon írt arról, hogy milyen számok voltak, hogy ennyi, semmi a cikk már, a zenéről nem szólt. De leírta, hogy volt a mindegy, meg hogy a Dash nem úgy, amúgy... De a Dash az lehetett, amúgy a lehetett volna boomerebb is a cikk, ahogy nézem, de legfelkapottak TikTok videó koncertről az lett, hogy amikor esemény után a kitoduló tömeg a Népstadion metro állomásra vasúton egymás hegyén háton dalolják az Azaleas slágereit. Talán ők is érezték, hogy a jegy áráért hosszabb mutatvány járt volna. Most tényleg ez szűrte le, hogy az emberek még a metrón is énekelték a dalokat, szerintem nem azért, mert olyan hangulatban voltak, hanem mert azt gondolták, hogy kevés volt a koncert. Tényleg ez igen. Muszáj valami negatívval zárni. Még egyszer vissza kellett volna menni az Attinak, és elénekelni az összes számát. Igen, ez olyan, hogy, ilyen egy jó koncert. Hogy most muszáj valami negatívat írnom a végére, hogy húzzam a számat, és még abból is, hogy olyan hangulatban voltak a rajongók, hogy széténekelték a fejüket a metrónál, biztos azért, mert szomorúak voltak. Biztosan geciszerűen érezte magát ez a sok ember. Ja, na, én is úgy. Amúgy most, ha már az Aria, most kijött a tegnap a Partizán videó vele, a terepszemle, amit a... Monoszkóp. Jakabtól. Kánceroszis az igazi zene. Amúgy egyik legjobb kedvenc műsorom így a magyar interneten ez a terepmunka, ez az Azariás is tök jó lett szerintem, de amúgy általában mindig monoszkop terepmunka kurva jó videó, úgyhogy ügyes vagy Akab, így tovább. Az a lényeg, hogy holnap nem leszünk itt, mert holnap mi van? Mindenkinek boldog magyarságot, vagyis ma, de hát mi is azzal ünnepeljük a magyarságunkat, hogy nem dolgozunk. Mi magyarabb dolgot lehetne csinálni, mint bejelentkezni a munkanélküli hivatalba. Na jó, az a lényeg, hogy de csütörtök reggel, aki élőben a Twitch-en követ minket, ugye reggel 9-től szoktunk lenni élőben a Twitch-en, link a leírásban, az ott megtalál minket csütörtök reggel, amúgy meg péntek este. Vagy hogy van? Mindegy. Egy nap marad csak ki a középső nap, aztán megyünk tovább a héten, és remek dolgok jönnek. Pénteken sajnos olyan bomba fog becsapni, hogy arra föl kell készülnünk egy nap pihenővel. Viszont addig is még egy jó magyar szokással élhetünk, Ádám, hogy adjatok egy kis pénzt Patreonon, vagy iratkozzatok föl a csatornáinkra, 100 000 feliratkozóig nem jön a Puzsér. Lehet, hogy azért, mert ezt mondod, ezért nem iratkoznak föl, nem szeretnék a Puzsért látni. Jó, de nem biztos, hogy jön a Puzsér. Nem, ma iratkozzatok fel, az a biztos. Igen. Majd akkor megbeszéljük, hogy jöjjön-e a Puzsér, vagy nem. Megszavazzuk. Azt kéne mondani, hogy Zsozé atya jön. Vagy valami más, milyen fiatalos dolgot mondjunk. Nem tudom, Harlem-sékezni fogunk 100 000-nél. Ez fiatalos? Már csak egy kérdés van, miután mi holnap nem leszünk itt. Az, hogy... Rahagyjál meg.